رب العالمين, وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا, وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. ويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة, قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. بسم الله الرحمن الرحيم. أفتطمعون يا دمعي سينو لإلهي أن يؤمنوا لكم إن إذين ثم أيام أيضا إلهي. أفتطمعون يا دمعي سان أن يؤمنوا لكم إن إذين ثم أيام يهود. والحال قد حقيقة كان أيهاين فريق طائفة منهم أيها سميلا يسمعون كوبة جيسة كلام الله إلهي كلام جيسة وصورات سيالة ثم بعد إلى يحرفونه أي دورين أيان من بعد ما انت كذبوا إلهي عقلوه أي جهتان. والحال هم أيضون يعلمون أي أسوين أي جان أبوران أيان. إلهي سبحانه وتعالى يقول نهضته ورمي عشر سنه رأيه وجودا بيهي غير بني إسرائيل وحيابيه عجائبتها أي الله تصي أي إلهي سبحانه وتعالى نهضته ورمي بقربي إيه حال كيدا إلهي نهضته ورمي ننك قتيرتها أي أولا الدلي وقاتل كيسة أن لأغين تلي أرم كيسة يبعد أي إلهي سبحانه وتعالى نهضته ورمي arimaha markay ogaadeen reer bani israa'il waxba way ku cibro qaadayeen halkaasoo dhaylahay quluubtiini way engegtay dhahay yahuuday inta la soo sheegay bacdigeeda qatiirkii la soo nooleeyey iyo wixii aayadaha ku horeeyey quluubtuna waxay la mid tahay xijaar ayuu dhaylahay xagga qaswada ama way ka daran tahay ayuu dhaylahay maxaa yeelay xijaarta waxaa ka mid a xajar oo uu ka burqanayo wadiyaal iyo mid waxa weeye dhambal maaya oo biyo ay ka soo baxayaan waxaa kaloo kamid ah uba ilaahay mid hoobanaya oo meel faraysa kasoo hoobanaya cabsi ilaahayna usoo hoobanaya alla ma ahan buu dha ilaahay waxaad camal falaysaan mid qaafilka ah ee ilaahay waxa uu idin akhirayaa waqti ayuu idin akhiraya inuu idin xisaabo. aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa ilaahay subxaana wa tacaala uu kula khitaabayaa mu'miniinta ayaa ilaahay kula khitaabayaa oo ilaahay wuxuu yihi subxaanahu wa tacaala afatadmacuuna miyaa damcaysaanow dha ilaahay ayuhal mu'minuuna ayaa meesha ku jirta mu'miniin yahabow ma waxaa damcaysaanow dha ilaahay an yu'minuu inay idiin rumeeyaan yahuudu lakum idinka idiin rumeeyaan. walxaal qad xaqiiqeha kaana ay ahaayeen fariiqun fariiqow ilaahay daa'ifo oo minhum reer banu israa'iil ka mid a gaar ahaan waxaa laga wadaa culimmadoodii caalimiinta ahay yasmacuuna kuwa dhegaysta kalaam allahi ilay kalaamkiisa oo sawreed ku yiilay tuma bacdigeeda yuxarifuunahu ay doorinayaan min bacdi maa inti kadib ow dha ilaahay caqaluuha ay garteen. markay fahmeen ka bacdi ay doorinayaan oo waxa ay doorinayaana waxaa ka mid ahayo meelo badan aynu kusoo marnay sifadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo aayatu rajmi ayaa ka mid aheeday. Walxaal hum ayaguna yaclamuuna ay ogsoon yihiin buudha ilaahay inay been abuur ay samaynayaan. marka muuminiinta ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay ha damcina nimankaas iimaankooda falahum saabiqatun fi lkufri, waxay leeyihiin gaalnimada ayay waxay ku leeyihiin saabiqa ayay ku leeyihiin, oo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u qadiray inaysan rumaynin ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. marka hadda waqad kaana fariiqun ayuu dhahay ilaahay, markii sidaa la yidhaahdo firqad kasta ayay ku dhacaysaa la yidhi, laakiin si khaasa waxaa loola jeedaa culummadooda ayaa loola jeedaa, maxaa yeele ayaga ayaa kitaabku tawreed ahay saxiifi jiroo bedeli jiray. kolka hadda waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala dadka muuminiinta ayaa waxa uu ka goynayaa damaca ay ka qabaan nimanka yahuudda iimaankooda ayaa laga goynayaa, oo waxaa la leeyahay nimankaas damac yowsan idinka gelin ayaa ilaahay leeyahay subxaanahu watacaala. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala ayagoo saas og ayay arrintaas samayn jireen, marka laa tadmacuu falahum saabiqatun fi lkufri, weeye ha damcina iimaankooda gaalnimada saabiqa ay ku leeyihiin. waxaa ilaahay marka ka warramayaa culummadoodii ayaa ilaahay subxaanahu watacaala hadda kasoo warramay oo caalimiinta ahay, haddana allah wuxuu ka warramayaa munaafiqiintooda ayuu ilaahay ka warramayaa. wa idaa waqtigii ayuu dhay ilaahay laquu ay la kulmaan munaafiqiinta yahuuddu alladiina kuwa aamanuu rumeeyow dhay ilaahay, qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waanu rumaynay oo waxaanu rumaynay muxammed inuu nabi yahay kii lagu bishaaraynaayo kitaabkeennana uu yahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa idaa waqtigii khalaa uu khaali noqdo bacduhum barkood ilaa baclin barka kale, qaaluu waxay leeyihiin kuwa ru'asadooda oo waxa weeye ayagu aan munaafiqoobin ayaa kuwa munaafiqooba waxay u leeyihiin atuxadisuunahum, mu'miniinta miyaad uga sheekaynaysaan bimaa fii fataxa allaahu ilaahay uu ku furay calaykum gurkiinna liyuxaajuukum inay idinkula xujaysamaan bihi kaa allah idinku furay cinda rabbikum rabbigiinna agtiisa afalaa tacquluuna sa u garanaysiin. markii ilaahay subxaanahu watacaala uu kasoo warramay axbaaru lyahuud, waxaa hadda ilaahay subxaanahu watacaala qaybtan labaad ugaga warramayaa munaafiqu lyahuud ayaa ilaahay ka warramaya, maxaa yeele yahuuddu waxay lahaayeen qolooyin munaafiqiin ayay iska lahaayeen oo muslimiinta wax la jira iska dhigaaya, xagga daahirka baatinkana waxa weeye kufaartooda kala socda. marka kuwaasaa hadda ilaahay ka warramaya. ilaahay wuxuu yihi wa idaa waqtigii laquu ay la kulmaanow dha ilaahay alladiina kuwa aamanuu rumeeyey munaafiqiinta yahuuddu, qaaluu waxay leeyihiin aamannaa waanu rumaynay, waxaanu rumaysannahay nebi maxamed inuu nabigii lagu bishaareeye uu yahay oo kitaabkeenna ku yila uu yahay. hadda arrintu saas way tahay, laakiin waxa weeye arrin aan qalbiga ka jirin weeye. wa idaa waqtigii khalaa uu khaali noqdo bimacnaa rajaca uu laabto weeye bacduhum barkoodow dha ilaahay ilaa bacdin barka kale u noqdo oo ayagu dhexooda ay isu tagaan, qaaluu waxay leeyihiin ow dha ilaahay, qaaluu yaa lamiirkeeda waxaa loo celinayaa kuwa ru'asadahoo madaxdahoo yahuuddaa weeye ayaa waxay la warramayaan liman naafaqa, weeye kuwa munaafiqoobay. hadalladaas markii inay yidhaahdeen ay maqleen ay hadalkeen leeyihin ayagoo ku canaananaya oo waxay leeyihin atuxadisuuna, miyaad uga sheekaynaysaan hum mu'miniinta, miyaad uga sheekaynaysaan atuxadisuunahum, mu'miniinta ma waxaad uga sheekaynaysiin bimaa fii fataxa allaahu alla uu ku furay calaykum korkiinna, waxaa ilaahay idin aqoon idinkugu yeelay oo alla idin garansiiyey oo tawreed ku yaalla oo sifada muxameda, miyaad uga sheekaynaysaan mu'miniinta. liyuxaajuukum inay idinkula xujaysamaan, liyuxaajuukum inay idinkula xujaysamaan. laamtaa marka waxay noqonaysaa laamul caaqiba wa sayruura ayaa la yidhaah, oo waxay ka wadaan haddaad u sheekaysaan ood arrintaas u sheegtiin waxaa ka dhalanaysa inay idinkula xujaysamaan bihi kaas cinda rabbikum rabbigiinna agtiisoo qiyaamo inay xujeeda ayn kaga dhigaan fii sarki itibaacihi weye maca cilmukum bisidqi, xuje ay idinkaga dhigaan nabiga raacitaankiisa oo aad ka tagteen adinkoo runtiisa ku celmileh. afalaa tacquluuna sow garamaysiina yidhaahdeen inay nimankaa muuminiintaahu haddow qiyaamo idinkula xujaysamaayaan haddaad ugaga sheekaysaan waxa tawreed ku yaalla, arrintaas markaasi u baraarugsanaada oo iska ilaaliya ay leeyihiin. sidaa markay yidhaahdeen qaala tacaala usoo qadaray ilaahay wuxuu yidhi awalaa yaclamuuna, miyaysan ogsoonin buu dha ilaahay, istifhaamtaana waxa weeye litakhiir weeye, wowduna waxa weeye markaasi oo gelaysa lilcabsi waaye. ilaahay wuxuu yihi awalaa yaclamuuna, miyaysan ogsoonin buu dha ilaahay qoladaan ru-asadaa oo sidaas dhahaya, ana allaha alla yaclamu inuu ogsoon yahay, maa yusiruuna waxa ay siraysanayaan, iyo wamaa yuclinuuna waxa ay daahirsanayaan weeye. awalaa yaclamuuna, miyaysan ogsoonin buu dha ilaahay, ana allaha alla yaclamu inuu og yahay, maa yusiruuna waxa ay siraysanayaan, iyo wamaa yuclinuuna waxa ay daahirsanayaan. marka hadda waxa weeye waxaa ilaahay nagaga warhamayay munaafiqiinta yahuudda ilaahay ka warhamayay. munaafiqiintu markay muuminiinta arkaan waxay leeyihiin muuminiin ayaa nahayoo idinkaa idinla jirnaa. markay ru-asadooda oo yahuudda u tagaanna waxa weeye waa la canaananayaa oo sidaas ayaa la leeyahay. kolka ilaahay wuxuu ka warhamayaa ayaga gidigooda oo munaafiqiinta iyo kuwa kufaarka ahoon ayagu rumayn, wixii ay daahirsadaan iyo wixii ay qariyaan in ilaahay caalim uu ku yahay oo waxba aysan u faraynin waxa ay qabsanayaan. marka hadda ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala awalaa yaclamuuna, miyaysan ogsoonin buu dha ilaahay, ana allaha alla yaclamu inuu ogyahu caalim ku yahay, maa yusiruuna waxay siraysanayaan, macnaha waxa weeye waxa ay markaas hoos u dhiganayaan oo hoos u qabsanayaan, iyo wamaa yuclinuuna waxa ay muujinayaan. marka hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ka warramay firqadii oo maaragtayaa munaafiqiinta aheyd, marka horena wuxuu kasoo warramay qoladii culummada aheyd ayuu kasoo warramay, marna ilaahay wuxuu ka warramay kuwii ru-asadooda ah ayuu ka warramay. ilaahay wuxuu ka warramayaa haddana kuwa ummiyiin ah oo yahuudda ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala sheegaya. marka hadda ummiyiinta waxa weeye firqadii afaraad weeye, meeshaan firqooyinka yahuudda afaraa ilaahay ku sheegaya. casharka bilowgiisa waxa uu ahay nimanka caalimiinta ahay culamaaul yahuud. aayaddii ku xigtana waxay aheedeen munaafiqiinta yahuudday ahayd, kuwii ku xigana waxay ahaayeen ru-asaaul yahuuday ahaayeen, kuwaana waxa weeye umiyiinta aan waxba aqoonin waaye. wa minhum, waxaa ka mid ah u dha ilaahay yahuud waxaa ka mid a ummiyuuna, kuwa caamo ah ayaa ka mid ah u dha ilaahay. wa minhum, waxaa ka mid ah u dha ilaahay ummiyuuna, kuwa caamo ah ayaa ka mid ah u dha ilaahay. hadda waxa weeye ummiyiintu mansuubuuna lilummi weeye, hooyada ayaa loo nisbeeyey, waxaana loogu nisbeeyaa la yihi licadami intiqaalihim can xaqiiqiyatihim alasliya weeye allatii waladatum calayha weeye. waxaa la yidhi waxaysan ka guurin baa la yidhi xaqiiqadii asliyada aheyd oo hooyayaalkood ay ku dhaleen ayaysan ka guurin. maxaa yeela qofku haddii waxa weeye hooyadiisa ay dhasho asiga wax barasho uusan gelin oo uusan tacliim baranin waxa uu noqonayaa ummi ayuu noqonayaa. ummi carabiga waxaa la yidhahdaa carabiyada, amba culummada carabtu waxay u yaqaaniin man laa yaktub walaa yaqra weeye, qof aan waxnaan aqrinayn waxnaan qoraynin. marka hadda nimankaa waxa ummiyiin loogu tilmaamayo waxay yihiin xaaladii hooyadood ku dhashata maysan guurin, isla markaasina waxa weeye cinaad iyo markaas inay taqliidsadaan dadkii ayaga culummadooda ahay oo ilaahay kutubtiisi dooyey ayay doonayaan, saasay samaynayaan, markaasay ku doodayaan. kolkaa ilaahay qoladaasuu ka warramay waa qolada afaraad weeye. wa minhum, waxaa ka mid ah u dha ilaahay ummiyuuna, kuwa ummiyiin oo caamo ah weeye, oo laa yaclamuuna alkitaaba, kitaabka aan garanayn. kitaabka towreeda ma garanayaan buu dha ilaahay, ilaa laakina ayuu dha ilaahay ammaaniya yadadiiliyaal ayay garanayaan. ilaa laakina ayuu dha ilaahay ammaaniya yadadiiliyaal ayay garanayaan, waxa weeye akaadiib oo waxa weeye ru-asadooda ay kala kulmeen, taasay iska ictimaadeen ee ayagu aqoon ma laha u dha ilaahay. wa inhum, maahum, kuwaasu ma ahan u dhahay intaanu naafiye weeye, maahum ma ahan buu dha ilaahay fii jaxdi nubuwati nabiyi sala allahu calayhi wasalam wa kayri, nabinimada nabiga calayhi salatu wasalam ay daydayaan iyo waxyaabaha ay been abuuranayaan ma ahan buu dha ilaahay. ilaa yadunuuna, kuwa malaynaayo mooyaane, ilaa yadunuuna, kuwa malaynaayo mooyaane, waxa weeye ayaga dhanni ayay arrintaasu ka tahay, walaa cilma lahu weeye, cilmina uguma sugnaanin. nabiga calayhi salatu wasalaam ay diidayaan iyo waxa weeye wixii soo arooraoo tawreed iyo qur-aankaba ku soo arooray, diididoodu waxa weeye waa malow dha ilaahay, ee wax cilmigay ayagu leeyihiin ma jirta, haba yaraatay ayuu dha ilaahay. marka waciidka ay mutaysanayaan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sheegaya, fawaylun ayuu dha ilaahay shiddatu cadaab, cadaabkiisa daran, ama fawaylun kalimatu cadaab, ama fawaylun waadiga naareed, intaas waa lagu fasiraa. oo weylka waxaa la yidhi waa waadi jahannama ku yaalaa la yidhi, oo owdiyatu jahannama ka mid a sida markaasi ushida badan yahayne waadiyaalka jahannamo ku yaal oo naarta maalintii 70 jeer ayay weelkaas ilaahay ka midin galanaa layidhi. marka weelkaas waadigana waa lagu fasiraa sidatu cadaab waa lagu fasiraa, kalimatu cadaab waa lagu fasiraa sidii addoonkaa ku fasiri kartaa. fawaylun ayuu dha ilaahay waadiga naareed liladiina, kuwa ayuu u sugnaaday yaktubuuna alkitaaba, kitaabka qoraaya u dha ilaahay biaydiihim, gamcahooda ku qoraaya. meeshaan hadda marka waciidkaanu inta hadda aynu soo marno dhan oo afarta firqaheed waa u yaalla, laakiin khaasatan waxaa laga sii waramayaa kuwii culimmada ahay weeye, kuwa kitaabka qoraaya gamcahooda ku qoraaya, muqtalaqan min cindihim weeye, ayagu been abuur samaynaaya. uma bacdiyada yaquuluuna, ku qowlaaya u dha ilaahay haada midkaanu min cindi illaahi, ilaahaygiisoo ka aaday. oo markay wax been abuura ay qoraan ay tawleed ay taxriifiyaan oo sifaadka nabiga ay bedelaan ayay waxay leeyihiin haadaa midkaanu min cindi illaahi, ilaahay agtiisa ayuu ka aadayo alla ayaa sidaan kusoo dejiyey. waxayna sidaa u leeyihiin u dha ilaahay liyaftaruu, inay saraystaan bihi kaas tamanan qeyb qaliilan oo yar, liyaftaruu bihi inay ku siraystaan, ay ku bedel qaataan u dha ilaahay tamanan qeyfa u dha ilaahay qaliilan oo yaru adduunyaha wey. marka hadda qoladaasaa laga waramaya gaar ahaan culummada wax doorinaaya sifadii rasuulka calayhi salatu wasalaam oo tawreeday bedeleen, waxay bedeleen aayatuleed miy bedeleen, culum kaloo fara badanay bedeleen. markaase waxay ku qoreen baa layidhi calaa khilaafi maa unzila, sidii ilaahay kusoo dejiyey si khilaafsan ayay ku qoreen buu dhahay ayay ku qoreen baa layidhi. rasuulka calayhi salatu wasalaam waxay uga been sheegeen, waxay yihi maaragtay, waxay yidhaahdeen waa nin maaragtaya ay yidhaan siman oo jilacsan oo siman yalaxsanay yidhaahdeen. marka nabigu calayhi salatu wasalaam meeshii uu ahay jacdu sacri adxalal caynin kulli waa bedeleen, oo waxay yidhaahdeen waa mid dheeri nabu waxa weeye nin rabcatan ayuu ahay, nin dhexdhexaada. meeshii rabcatan waxay ku bedeleen waa dawiilay yidhaahdeen, meeshii jacdu sacri nabu uu ahay calayhi salaatu wasalaamne waxay ku bedeleen sadu sacri, waa siman bisbisa mid iskale. meeshii oo eed adxalal caynina asraq alcaynin ayay ku bedeleen. marka tabdiilka ay sameeyeen iyo taqyiirku waa taas. ilaahay wuxuu yihi fawaylun waadiga naareed ana shiddatu cadaab ayaa lahum ayaga u sugnaaday kuwa yahuuda mimaa fii xaggiisa ayuuna uga sugnaaday katabad aydiihim damcooda ay qoreen, waxay damcoodi qoreen oo been abuurka ayaa cadaab shadiida ay ka helayaan u dha ilaahay. wawaylun ayuu dha haddana ilaahay shiddatu cadaab cadaabkiisa daran ayaa lahum ayaga u sugnaaday mimaa fii xaggiisa ayuuna uga sugnaaday yaksibuuna ay kasbanayaan, middaana waxa weeye waxyaabaha laaluuska oo been abuurka ay cunayaan ayaa loola jeedaa, mimaa fii yaksibuuna ay kasbanayaan laaluusha weeye. wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay markii nabigu calayhi salaatu wasalaam naaruhu goodiyey, lam tamassana annaga na taaban mayso, annaaru naara na taabamayso ilaa ayaaman maalmayaalo mooyaane macduudatan oo la siiyey, annaga naaru na taaban mayso ilaa ayaamo tirsan mooyaane oo qaliila, waxayna ka wadaan baa layidhi afartankii maalmood oo aabbaadeenu jidiga ay caabudeen intaas kaliya ayaa nala cadaabaya, kabacdina cadaabku waa naga fuulayaa. taas waxay ka mid tahay waxyaabaha been abuurka ay samaynayaan. qul waxaa u jira uda ilaahay geedka maxamed kaaw attakhadtum, ma yeelateen cinda allaahi ilay agtiisa caadan balla miyaad yeelateen, ilaahay agtiisa baa ballamaa idin yaalla oo dhahaaya in markaasi waxa weeye yahuud waxaa la cadaabaya afarta maalmood kabacdina la cadaabi maayo, laa weeye attakhadtum, ma waxaad yeelateen cinda allahi ilay agtiisa caadan ballan, falan yuklif allahu, alla guud yeeli maayo cahdo ballankiisa, ilaahayna ballankiisa guud yeeli maayo, macnaha alla ballankiisa kama baxee, laa weeye. am taquuluuna, bale taquuluuna, amtaa waxa weeye munqadic oo bimacnaa bal ah weeye, am taquuluuna, bale taquuluuna, waxaad ku qowleysiin cala allahi, alla adigu qowlaysaan maa shay laa taclamuuna, idaan ogsoonayn, waxaadan ogsoonayna ilaahay ku sheegaysiin. balaa ta'aalow dha ilaahay, balaa tamassakum, naar way idin taabanaysaa, waadna ku waaraysiin. balaa ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, waxa weeye xarfu jawaabin linafsi weeye, laakinahu yasiiru isbaatanaa layidhi, laakiin isbaat ayuu noqonayaa weeye. hadda nicmo iyo jeer iyo ajal iyo iid falitaqriiri maa qablaha weeye isbaatan weeye ow nafyanay noqonayaan. balaa ka'aala ayuu dha ilaahay, naar way idin taabanaysaa, waadna ku waaraysaane man kasaba ruuxi kasbada u dha ilaahay, man kasaba ruuxi kasbada sayi'atan, xumaan kasbada, oo waxa weeye shirkiga ugu weyn yahay waa xaadad ay koobowdana bihi isaga khadii'atu, dunuubtiisa ay koobowdo, waa xaadad ay koobowdo به إستغى عيود إلهي خديئة جنوسيس إلهي وعوي إفراد إيه جمع بوال أخيا وعوي إستولد عليه أي شد عارب نغسوه وإحدقت به أي خوال من كل جانب وي فاسم حيثي لأن معك مشروف وي قفت أستغى قال ومسك وإنه بنت مرت الدنيو في سمال والبوائل على ريسانته قفت سلع صوت إلهي فولائك قوة صوت إلهي من في جمع نغسوه فولائك قوة صوت إلهي أصحاب النار نارك أصحاب تيروي أصحاب النار نارك أصحاب تيروي هم يومون فيها نارك دحليلة خالدونك وقوة رأيو الإلهي وقوة أصحاب نار الإلهي نارك نوي قوة رأيان وعال إلهي معنه منتا الإلهي نارك أي قوة رأيان بود إلهي محايا رجال لما يقول إنسان مرك دكش ححن إلهي وكسه ورمي مآل كودة كده إلهي قرآن كعاليس يكبر يتطي ذلك مؤمنين يمال قيدة إليه توهمية والذين قوة آمنوه من يرد إليه سبحانه وتعالى وهو عملوا عمل في الصالحات أعماش صوبا عمل فوض إلهي أولئك قوة صوب إلهي أصحاب الجنة جنة أصحاب تلوي هم يغن فيها جنة إحيب خالدون قوة قوة رأيوي والذين قوة آمنوه من يرد إليه وعملوا عمل في الصالحات أعماش صوبا وعليه آمنوا وعملوا الصالحات قرآن كما أرساله معايا لوحا ليه عم إيمان هديل ليه ماله إيمان مجرد كيسة وان عمل صالح لهين مقام كان لشيذا اللي بمجا رأيه مركا لابد وحاء عمل صالح إلا ليه ماله لابد إنه قنيسة مركا إلهي وحاو استغطر إلا وصفه هو إلهي وحوري كوة رميه هو عمل صالح عمل صالح ورائك كوة صوت إلهي أصحاب الجنة جنة أصحاب تذوي أصحاب الجنة جنة أصحاب تلوي هم يغن فيها جنة دحيادة خالدونك وقوة راوي ذلك مؤمنين فعمل كالتالع عمل صلي أصحاب الجنة ويقول إلهي جنة نوي قوة راوي نوض إلهي عيلا الجنة سيئة دبا أبكي قلا هو وقوة راوي أبكي قلا وقوة راوي مركة سيئة سال لي مركة أمنوا عمل الصالحات إنه يدبطها للابد وعيالي وعلمروا حيرا بين وأما من آمن ولم يعمل صالحا لي أبكي اللهم يا لكن عمل صالح عن صميم هو عن إيمان كأين فالمخلد في الجنة أيضا استغنى الجنة وقواريا لكن حوالي تحت المسيح أيوك الجراء بالله بهروي وهو حابع شرطه إن ما رفيا على قتل بنده لوعدا ويا بأخرج لكن إيمان عمل صالح إن لها لا بد وعلي وانكروا حصول صوب إلهي لكن وكل موالا استغيه ترى لكن سياقه ورأسيه عن قوة مي واذكروا إلي إلى أياك يعني لدام الرب من إسرائيل سباك الوجه هنا إلهي يقول سبحانه وتعالى واذكروا حصول صوت إلهي إذ وقت أخذنا عن قوة مي ميثاق بني إسرائيل هي بني إسرائيل بلن كود عن قوة مي حديثة وحالي ترى واذكر يا محمد وي تيش محمد جاء أمضى على أساس لو لو ورده ترى عبدنا إلهي سبحانه وتعالى وها وكور رميا قبائح ذي اليهود يكور رميا واذكروا حصول صوت إلهي إذ وقت أخذنا عن قضمي ميثاق بني إسرائيل غير بني إسرائيل بلن كوي عن قضمي فلن توحوي تكاليف التوراد لغسار وانا سلسا وقلنا وحاوضة موضى إلهي لا تعبدون عبد ميسان إلا الله أعلم إليه وبالوالدين وأحسنوا إحسان فلا بالوالدين لبدا والد إحسان إحسان فلا والد كان وحوي باهي ونغرى وللغرباء قرادة كان أصحيب كان أبار من مطلع واليتامى أظن كان أبار من مطلع والمساكين مساكين كان أبار من مطلع وقولوا الله للناس دكة حسنا قولا قول قول تاسو حسنا وناسا وأقيموا الثلاثة الثلاثة إيجا وآتوا الزكاة الزكاة الجثة وأبناء أقبشا ثم بعد يرود إلهي توليتم واجيتتين إلا قليلا وحي يرمويان أو منكم إذن كإذن كميدة والحال أنتم منكم معرضون في وجه السأسين أردا إلهي سبحانه وتعالى وذن يووش يغيا قيضاء مركاتي عهود غير بن إسرائيل إلهي توراد أقول قطي كميدة هي سيد البلن كاسعي وغب حين أي إلهي يووش يغيا مركا إلهي يقول سبحانه وتعالى حصوص تعيود إلهي مركا عنه قبني بلن كيف غير بن إسرائيل وقلنا ايه اللي وسوق الدرع ما كان وانا اضحني وان توراد او اعمال الهي لا تعبدون عابد ميسان لا يعبدون قيانا واجه سوما عابد ايانا وي مركا عدا وعوية لا تعبدون وا خبر او بمعنى النهي هوي خبر او بمعنى النهي ايت ايمانيسا او وحا لغه ريبيا عباده غير الله وي لا تعبدون اعبد ما يسامر كما حين نقنيسا ها اعبدين اي نقنيسا الا الله علم وي وبالوالدين واحسنوا كسو قدروا معانا احسانا كان ذنبه هيا نفسر نفسر كما عامل جيس الا سو قدروا لا بد ان نقنيسا وبالوالدين واحسنوا واحسان صلوا الهي بالوالدين اللي بدا والد احسان احسان فريق والوالد كوحوية كل رئيسة سمية باهي ونغروي وذي القرباء قرار لك كوه الساحيو كانوا احسان فرق والدين تيقع الصنفه معايرة مركي حقوق الله لتوقع فوق الهي يوحي كل حجين يا حقوق الوالدين حقوق القرار يا لوحي جين يا ايتامتا لوحي جين يا مفاتيمتا يا لوحي جين يا تدعس يا الهي ووهم يا شيء الان الاهم كالاهم ايا الهي ووهميا مركا حقوق ودن حقوق دا الله ايا رسول كيسا ايا اوه ريسا وحاسو ايا مركا حقوق الوالدين حقوق القراب اقتاس ايسو دا وسع دا وانك حقين فسيلة اوين ياي ايا لغاق اغان ايا مركا سود الهي وذول قرباء قرابة قوة اصاحيبك او احسان فلو الهي يا ولي ساماء اغانتا يا والمساكين مساكين وقولوا اطاها ايود الهي للناس دفك حسنا تان وحاوي ايادنا صفة للمسار المحدود لين قنيسة قولا سيقدر قول قول كاسوح حسن وناسا هذا الوناسا دفك ودهوي لين قنيا معروف صلى فرق ممكن كلا نهيو ثم الشيابو او نبي عليه السلام سأني صلى الله عليه وسلم ومد الله امهيو سيدات اياه سميد عليه واقيمو الصلاة سراد اوبا سراد اوبا او اركان تيدا ايه سرود تيدا ايه ادات تيدا ايه ايات كيدا الاماد الا ان قامود السلاة فين قنيسة كان رفتو مرنيه وآتو الزكاة الزكاة القدسة وهو حوالي الزكاة فسوضعه وحوالي تبكى مستحبينتا حوليه ان الزكاة دي فوهج الصفية لاشا وعاقودة فقبلتم ذلك كاسوال أخبثين ثم بعد يلوم إلهي فوليس ماد يساسين هو إن أقبل أنك أوتسان أخبثين أياسد يساسين لاشا مركا وعاقودة الاتفار ويو غيبياء يالا الاتفار مركا أساو حالا الاتفار خباب وي يراد كان وحوي اباء وديبال ولجيدا ساهرو سو شيغن الا قليلا وحي يرميان عيون الهي او منكم ايدينك ايدين كاميدا ان يرميان انتينا كلا واجيس سينو الهي والحال انتم منكم معلونا كوجيس اتينو الهي ولدينا هدا جوستو زمن كنغو جوستاني ايدين كنا اجيستين سيدي اباء دين اجيستين وانكروا حصوص طول الهي غير بنو اسرائيلو إذ وقت أخذنا آنو قواني ميساقكم دلن فينا آنو قواني أو آنو إذين دعنا الله تسبقون الدارين ميسان دماءكم ديالكين الدار ميتين ولا تخرجون منبحين إيسان أنفسكم لفتين من دياركم دارهين سبحين ليتين ثم بعد إذ أخذتم واتقرتينو لإلهي والحال أنتم إذنكم سشدونك وكمرخاتي أتين ونفتين ومرخاتك عي إلهي سبحانه وتعالى وحونا رسوا ورمي عشر ثاني آياته أبدا بيجي عهود إلهي سبحانه وتعالى رهير بنو إسرائيل وفق السيء أي الله نرسوا ورمي وإلهي يحوري وحاد حصوصتان مرك الله وقف سيء بل أنك رهير بنو إسرائيل وأهي الله مويان عسكر إلي سن عابدين إلي والد كل إحسان أصمعيان أرابد إحسان أصمعيان أغوان تاي أصمعيان مساكين تاي أصمعيان وحانو إذين دعنو ده الدين إلهي دسك قوي ونسان وضها إلهي ذوري صلاة دعوغ أيان إذين دعني ذكاد نبوتا وابنك جيستين بول إلهي مركز بعديه وبالا انتو في التنفيس إياتك جيستين إلا وحي يرمو إياني أذين كنا واج جيستين كوي نوقت يان جوغا يود إلهي هذا نعهود الوقف في الهيل بن إسرائيل أي مركز بالا انتو أي جديين كان أي جحان أي هل كان إلهي سبحانه وتعالى نوغي وشي غيان إلهي يقول سبحانه وتعالى واذكروا حصوص عيود إلهي إذ وفي أخذنا آن قبني ميثاقكم بلنكين آن قبنوا إلهي مركا بلنكين قبني حصوص طول إلهي وهذا كسوء قدر إيسا وقلنا آن قهني لا تسفكون الدار ميسان لا تسفكون دان وحوية خبر أو بمعنى نهي ويعيدون وحوية الدارين ويدماءكم بيجالكين وحال قوضا وهاوية برسين بركة كليون سنجلين أيها لقوة داروه يستلين ولا تخرجون من الدحين إيسان أنفسكم نفسين min diyaarikum daarihiina kama bixinaysaan, ayaduna waa sidaasoo kalo waxa weeye waa khabar oo bimacna nahiyo naftiinana daarihiina ha ka bixina weeye, laa yakhruju bacdukum bacdan min daarihi weeye, darkiin darka kale yoosan daartiina daartiisa ka bixinin, oo waxa weeye dagaal yaan laysagaga bixinin daaraha oo guryaha yaan layska saarin. huma bacdiyeeda ayuu dhe ilaahay akhrastum waad qirteen reer binu israa'iilow, oo ballankaas waad qirteen oo waan yeelaynaa ayaad tidhaahdeen, walxaal antum idinkuna tashhaduuna kuwa ka markhaati aatiinu naftiina uga markhaati kacdeen. sidaa markay dhacdow dhe ilaahay huma bacdiyeeda antum idinkuyow dhe ilaahay haa-ulaa'i yaa haa-ulaa'i kuwiina sanow taqtuluuna waad diaysaanow dhe ilaahay anfusakum naftiina. waxaa markaan khidaabka lagu jihaynayaa qoladii zaminka nabi calayhi isalaatu wasalaam joogtay ayaa lagu jihaynayaa arrimo markaasi waxa weeye ay samaynaayeen oo aanu markaasi wax ka soo qaadan doonno. huma bacdiyadow dhe ilaahay antum idinkuyow dhe ilaahay haa-ulaa'i yaa haa-ulaa'i kuwiina sanow taqtuluuna anfusakum naftiina waad dilaysaan. marka hadda antum taasaa musadda noqonaysa, haa-ulaa'ina xarfunido ayaa lagu soo qadarayaa, taqtuluuna anfusakum ayaa markaa khabarki noqonaysaa layidhi. taqtuluuna waad dilaysaanow dhe ilaahay anfusakum naftiina, oo barkiin barka kale ayuu dilayaa, oo ballankii alla waad diliteen. wa tukhrijuuna waadna bixinaysaan, fariiqan fariiq qayb oo minkum idinka idinkamida, min diyaarihim daarahooda ayaad ka bixinaysaan. hadaa haruuna adinkoo isugu kaalmaynaaya calayhim korkooda, hadaa haruuna adinkoo isugu kaalmaynaayo waana la shidi karaho, waa waxa weeye waa la akhriyaa, sidna waa la akhriyaa. hadaa haruuna xaal aatiin kuwa isugu kaalmaynaayo calayhim korkooda, bilismi multadisiina xaal aatiin kuwa ku dheehan, bilismi maxdi ku dheehan, iyo walcudwaani dulmi. wa in yaatuukum kuwaasoo hadday idin yimaadaan ood guryahooda ka bixinaysaan, naftoodana aad dilaysiin, usaara ayagoo lasoo qafaalay, asraa qiraahna way jirtaa, usaara iyagoo lasoo qafaalay, tufaaduuhum waad furanaysiin ama tafduuhum waad furanaysaan, oo waxa weeye maal ayaad ku furanaysaan ama sagayrkiisa weeye. marka hadda furashaduna cahdigii lagula ballamay oo raali looga ahay towreed waaye, laakiin waxa weeye intii kaloo laga reebay ayay khilaafayaan. walxaal huwa sha'niguna ayuu dhe ilaahay muxaramun in la xarimo uu yahay, calaykum korkiina ikhraajuhum bixintooda laydinka xarimay, oo marka horeba inaad bixisaan oo daarahooda ka saartaan ayaa laydinka xarimay. kolka waxa weeye daarihii baad ka saaraysaan, waad dilaysaan, waadna furanaysaan. walxaal huwa sha'niguna ayuu dhe ilaahay muxaramun in la xarimo uu yahay, calaykum korkiina ikhraajuhum bixintooda u dhe ilaahay. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, sidaasaad samayseene afatu'minuuna miyaad rumaynaysaan ow dhe ilaahay reer banu israa'iilow bibacdi alkitaabi kitaabka barkiisa. bacdiga marka ay rumaynaan waa sijahaas weeye inay isqurtaan, oo tawreed waxaa ku qoreeday nin ayaga kamid a amba dad ayaga kamid a haddii la qafaasho inay markaasi maalkooda ay ku furtaan. wa takfuruuna mana ku kufrinaysaan ow dhe ilaahay bibacdin barna ma ku kufrinaysaan, oo waxa weeye qadliga iyo ikhraajka aad samaynaysaan iyo mudaaharada, intaas iyaduna waxa weeye waa barkay ku kufriyeen. maxaa yeele qadliga waa laga reebay, ikhraajkana waa laga reebay, dembi inay isugu kaalmeeyeenna waa laga reebay. marka hadda haddii wax yar aynu dib ugu noqonno arrintan sida ay ku dhacday, waxay ka dhacday baa la yidhi arrintaanu nimanka la yidhaahdo waxaa la yidhi qurayda waxay maaragtay yaa xulafala ahaayeen niman la yidhaah reer ow, waxaa joogi jiray madiino rasuulkeenna calayhi isalaatu wasalaam intuusan tegin ka hor iyo intuu tegaba laba qabiilo waaweyn oo caraba ayaa halkaas joogi jiraa la yidhi. waxaa la dhihi jira labadaas qabiis aws iyo khasraj ayaa la dhihi jiraa la yidhi. marka waxaa la yidhi nimanka la yidhaah bani qurayda oo yahuuda waxay xilafe la ahaayeen baa la yidhi reer awsay la ahaayeen, nimanka la yidhaah banu nadiir oo yahuudaane waxay xilafe la ahaayeen khasraj nimanka la yidhaahdo. marka waxaa la yidhi firqo walba waxa weeye waxay la dagaal geli jirtay midda xilafada ay la tahay, oo nimanka la yidhaah bani qurayda waxay dagaalka lasoo safa jireen aws, maxaa yeele aws iyo khasraj waa ku tegi doonaahe dagaal foolxun ayaa ka dhexay jiray, jaahiliyadii ka dhexay jiray oo 120 sano socday. marka qurayda waxa weeye haddii dagaal la geli tago nimanka xulafadooda oo reer awsay la safanayaan, banu nadiirna waxay la safanayaan nimanka xulafadooda oo khasraj la yidhaahdo ayay la safanayaan baa la yidhi. marka qoladaana qolada kale daarmeeda way kharaabinaysaa wayna ka bixinaysaa. haddii waxa weeye lasoo qafaashane way furanayaan. oo masalanba waxa weeye haddii bani quraydo dad laga soo qafaasho oo dagaal si la galay waxa weeye ina aws laga raayo qoladii maaragtay ayaga la jirto quraydaheed lasoo qafaasho waxa weeye nimankan banu nadiir oo yahuud ahu way furanayaan baa oo khasar la jira. bilcagsi haddii ay dhacdo in waxa weeye banu nadiir lasoo qafaasho oo aws ay qaali noqdaan iyo xilafadooda quraydaan qurayda waxay furanaysaa ahlihii banu nadiir ay furanayaan sidaasay samayn jireen baa la yidhi. haddii arrintaa wax laga weydiiyo maxaa u samaynaysiin ood u dilaysiin nimankan guryahoodanaad uwa bixinaysaan unaad furanaysiin waa maxay markii la yidhaahne waxay dhihi jireenaa la yidhi ilaahay furashadan ayaan uuna amray, ilaahay furashada waan amray inaan dadka annaga ah oo magaceena yahuudda haddii lasoo qafaasho aanu furanno taas waa nala amray. marka waxaa loo leeyahay maxaad ula dagaalamaysiin, dagaalkaya waa laydinka reebaye idoo iyaa daarweeda kharaabisaane. markaana waxay leeyihiinaa la yidhi waxaanu ka xishoonaynaa dadka annaga xulafadayna isku bahnahay in la dulowstaan diidaynaa saasaan u dagaal gelaynaa saasay leeyihiin. marka meesha waxaa dhacday inay ku camal falayaan xaggii jiddaha ay ku camal falayaan, laakiin waxa weeye ay ka tageen ay deeniyeen ay samaynayaan bil ay samaynayaan iyo takriibulbuyuud ay samaynayaan. marka hadda waxay noqotay kitaabkii barna inay ku camal falayaan barna ay beeniyeen taasaa ilaahay ku inkiraya. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala afatu'minuuna miyaad rumaynaysaan bibacdi alkitaabi kitaabka barkiisa waa sidihi weeye watakfuruuna bibacdin barna ma ku kufrunaysaan. sidaa haddaa samayseen ou dha ilaahay famaa jazaau man ruux jasiisu ma ahan ou dha ilaahay famaa jazaau man ruux abaalkiisu ma ahan ou dha ilaahay yafcalu falaya dalika kaas oo minkum idinka idinka mida ilaa khizyun hoog mooyaane hawaan iyo dulli ayaa ku dhacaya ou dha ilaahay fil xayaati nolosha adduunya oo dhow dha ilaahay. dadka sidaas samaynaayo oo idinka idinka mida ou dha ilaahay oo kitaabka barna ku camal falaya barna beeninaaya waxaa adduunyada ku dhacaya ou dha ilaahay dulliyaa ku dhacaayo. marka hadda waxa weeye waxaa imaanaysa qaacidada heeday alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusaab weeye. marka hadda annaga haddaan xataa muslimiin aan nahay haddii waxa weeye kitaabka ilaahay barna aanu qaadanno barna aan yidhaahdo ma lagu xukuntami karo oo laguma dhaqmi karo sidaasoo kale ayay noqonaysaa oo waciidkaas ayaa imaanaya. maxaa yeele caalamulislaam sida haddaba aynu arkayno waxa weeye kitaabka ilaahay wax badan ayaa laga tegey, kolkaas ayaa muslimiinta waxaad arkaysaa dulli adduunyada inuu ku haysto oo dil iyo maaragtaya asri lagu haayo iyo in jizye laga qaado heerkaas ay gaareen waxaana ayagaana isgaarsiiyey maxaa yeele waxay ka tageen kitaabkoodii ay ka tageen. marka hadda waxa weeye alcibratu bicumuumi lafdi laa biquusaab weeye dad kastoo waxa weeye hadda ummadda islaamka hadday kitaabkooda ka tagaan dulligaas waa ku dhacaya. hadda marka taasi waa cadaabu dunya, cadaabu laakhirana ilaahay wuxuu yidhi wa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda u dha ilaahay yuraduuna waa la celinayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka kiisa daran ayaa loo celinayaa. wa yowma alqiyaamati qiyaamada maalinteeda u dha ilaahay yuraduuna waa loo celinayaa ilaa ashaddi alcadaabi cadaabka midkiisa daran oo shadiidka ayaa loo celinayaa. wama allaahu alla ma ahan u dha ilaahay biqaafilin kii halmaansan camaa fii tacmaluuna aad camal faraysaan waxaad samaynaysaan oy adduunyadan ku samaynaysiinne ilaahay qaafil ka maahan caalim ayuuna ku yahay alleh waan idinku jaasinaya. wama allaahu biqaafilin camaa yacmaluuna ya-na waa la akriyaaho qaydiyay noqonaysaaho ilaahay wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala alla qaafil ka maahan camaa yacmaluuna waxay camal falayaan. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay subxaanahu watacaala alladiina kuwa weeyow dha ilaahay ishtarow shiraystay alxayaata nolosha adduunya oo dhowow dha ilaahay bilaakhirati aakhira ku shiraystay qoladaana hadda ilaahay ka warramayaa iyo wili amsaashooda ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwaasoo ishtarow shiraystay alxayaata nolosha adduunya oo dhow bilaakhirati aakhira ku shiraystay falaa yukhafaf haddii kale waxaa la dhihi karaa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay alladiina kuwa weeye ishtarow alxayaata nolosha shiraystay oo bedel qaata weeye adduunya oo dhow bilaakhirati aakhiro waxa weeye xayaatu dunya ayay qaateen ay doorteen waxayna ka doorteen aakhiradii ay ka doorteen oo adduunye kalihay doorteen. maxaa yeele markay kitaabkoodii ka tageen waxay noqdeen dad adduunye doortay noqdeen sidaa markay yihiin ilaahay wuxuu yihi falaa yukhafafu laga fuulay maayo anum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka laga fuulay maayo walaa yukhafafu laga fuulay maayo anum ayaga xaggooda alcadaabu cadaabka walaa humana ahaanayaan yunsaruuna kuwa loo gargaaro oo cadaabka ilaahay laga manci maayo dha ilahi subxaana watacaala meeshaa marka waciid adagaa kusoo arooray haddii ilaahay kitaabkiisa qaarna lagu xuguntamo qaarna laga tago arrintaasaa ka dhalanaysa walow allahi qad xaqiiqaha aataynaa waanu siinay u dha ilaahay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedaha ayaanu siinay haddana halkan ilaahay wuxuu ku sheegayaa nicmooyinkii reer binu israiil alla ugu nimceeyey nabiyullaahi muuse wax kitaabkii tawreedaha ee la siiyey ayaa ka mid a markaasuu dha ilaahay walaqad xaqiiqaha aataynaa waanu siinay muuse nabi muuse alkitaaba kitaabkii tawreedaha ayaanu siinay waqasaynaa waxaanu qadaad raacsiinay u dha ilaahay min bacdiha ayuu dha ilaahay muuse bacdigiisa birrusuli rusul ayaanu qadaad raacsiinay oo waxa weeye atbacnaahum rasuulan fii asari rasuulin weeye rasuul ayaanu rasuul raaskiisa raacsiinay u dha ilaahay maxaa yeele ambiyada reer binu israiil aada iyo aada ayay u fara badnaayeen kolkaasaa waxa weeye isdaba soca jireen waqasaynaa waxaanu qadaad raacsiinay u dha ilaahay min bacdihi muuse bacdigiisa birrusuli rusul ama rusushaan waxay noqonaysaa rusushii reer binu israiil iyo qeyrkoodaba wixii markaasi nabiyullaahi ciise inta laga yimaado intaasoo rusul ayaa isdaba joogtay markaasuu dha ilaahay wa aataynaa waxaanu siinay ciisa nabi ciise ayuu dha ilaahay ciisihii dhay ibna maryama caabidani wiilkeed ahay albayinaati aayada cadcad ayaan siinay u dha ilaahay nabiyullaahi ciisa waxaanu siinay u dha ilaahay aayada cadcad ayaanu siinay u dha ilaahay subxaana watacaala culummadu waxay sheegeen ambiyada iyo rususha oo u dhexaysay nabiyullaahi muuse iyo ciise toddobaatan kun ayay gaarayaan qaar wehina afar kun ay gaaraan ilaahay yaa ku cilmi leh oo hadda ilaahay subxaana watacaala waa ijmaaliyey nabi ciise waxaan siinay u dha ilaahay aayado cadcad ayaan siinay mucjisooyinka waxaa ka mid a mawjaalkii lasoo nooleynaayo wa ibraa'il agmah qofka indhalla oo la bogsiiyo iyo abraska oo la masaxoo la bogsiiyaa ka mid a wa ayadnaahu nabi ciise waxaan ku xoojinay u dha ilaahay biruuxi lqudusi dahirnaanta ruuxeeda waxa weeye ruuxulqudus idaafadan waxa weeye waxay ka mid tahay min idaafati lmawsuufi ila sifati weeye arruuxu lmuqadasa weeye waa say jibriil weeye maxaa yeele waxaa ruuxulqudus loogu magacaabay dahaarada uu qabo weeye nabiyullaahi ciise ayuu la soco jiraa la yidhi meesha uu socdo marka mundu waxa weeye wulaadadiisa uu tawaliyey waxa weeye intaasoo dhan waa la soco jiraa la yidhi markaasuu dha ilaahay waxaanu ku xoojinay dahirnaanta ruuxeeda ayuu dha ilaahay afa kulamaa indhamo ayuu dha ilaahay jaa'akum ou idinla yimaado rasuulun rasuulow dha ilaahay bimaa shay laa tahwaa aysan jeclaynin anfusukum laftiin oo xaq ah istakbartum wayis weynayseen miyaahow dha ilaahay takabartum can itibaacii weeye kulamaada jawyeed waaye oo maxalul istifhaam taala weeye meeshaana istifhaamtan istifhaamu tawdiiqay noqonaysaa awa kulamaa indhamoo jaa'akum ou idinla yimaado rasuulun rasuulow dha ilaahay reer banu israa'iilow iyo qeyrkoodaba bimaa shay laa tahwaa aysan jeclaynayn istahaynayn anfusukum laftiinu istakbartum way isweynaysiiseen miya haa weeye fa fariiqan fariiqow dha ilaahay qayb oo ka mida ilaahay rusushiisa kadabtum waad beeniseen ow ilaahay rusushii qaar waad beeniseen sida nabi ciise oo kale wa fariiqan fariiqna taqtuluuna waad dilaysaan qaybna waad dilaysaan ow ilaahay mulaaricu waxaa weeye lixikaayati alxaali almaadiyati weeye oo nebi zakariya disheen nebi yaxye ayaa disheen ambiyadaasaa ka mida waxay jireen wa qaaluu waxay yidhaahdeen u dha ilaahay yahuud nabiga ay ku dhaheen rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam iyagoo ku jeesjeesaayo quluubuna laabtayna gulfun daboolla aya ah maxamedow annaga qalbiga daboollaa naga saaran waxa weeye daboolla ayaan aqdiye ayaa naga saaran falaa taciib maa taquulu weeye waxa aad sheegaysid quluubteenu ma weelaynayso ama ma xifdinayso weeye quluubta daboolla ayaa naga saaran bay yidhaahdeen markay saa dhaheen qaala tacaala ilaahay wuxuu yihi bal iska daaya ayuu dha ilaahay lacanahum ullaahu alla ayaa lacnadow dha ilaahay kuwaan waxa weeye lacnad ilaahay baa ku dhacdayo ilaahay yaa naxariisiisa ka dheereeye bale lacanahum ullaahu alla ayaa lacnaday oo naxariisiisa ka dheereeye alla ayaa hoojiyey oo ilaahay qabuulka ayuu ka hoojiyey bikufrin bisababi kufrin kufrigooda sababkiisa u dha ilaahay walaysa cadamu qabuulihim weeye markaasi likhalali fii quluubihim waxa weeye qabuul la-aantoodaanu ma ahan buu leeyahy ilaahay khalal quluubta uaga jira weeye laakiin ilaahay yaa naxariisiisa ka dheereeye kufriga sababkiisa fa qaliilan in yar ayuu dha ilaahay ma oo yar ayuu yu'minu rumaynayaa maadan waxaa leeyahy ta'kiidun lilqilati weeye waxa weeye iimaankooda ayaa yar macnaha iimaanba ma laha weeye saasay ku rumoobaysaa fa qaliilan in yar ow dha ilaahay maa oo yar ayay yuminuna rumaynayaan. walamaa goortii jaa'ahuma u yimid owdha ilaahay kitaabun kitaabo u yimiday kitaabkaasoo min cindi illaahi ilaahay kiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday oo tawreed ah kitaabkaana waa qur-aanka. walamaa goortii jaa'ahuma u yimid owdha ilaahay kitaabun kitaab kitaabkaasoo min cindi illaahi amase min cindi illaahi u oga yimiday oo sabadasho kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaaday. laakiin laba sifo lagana yaa fiican kitaabkaasoo min cindi illahi leegkiisa ka ahaaday kitaabkaasoo musadiqun u rumaynaaya limaa kii macahu micigood ahaada waxa ay haystaan oo tawreed ah walxaal keenuu ay ahaayeenuu ilaahay reer binu israa'iil min qablu hor ayuu dha ilaahay macnaha waxaa laga wadaa qabla maji'ihi weeye kitaabkan qur-aanka intuusan imaanin horseeda iyo nabigiisuba wa kaanuu waxay ahaayeen min qablu horow dha ilaahay yastaftixuuna kuwa maaragtaya ku furasho dalba yastaftixuuna kuwa ku nasri dalba weeye kitaabkaasay ku nasri dalbi jireen iyo nebigiisa cala aladiina kuwa ay uga nasri dalbi jireen kafaruu kufriyow dha ilaahay oo waxay ku tawasuli jireen rasuulka calayhi salaatu wasalaam qabla intaan la soo bixin marka waxay dhihi jireen allahuma ansurnaa calayhim binnabiyi lmabcuusi aakhira zamaan hadday ayaga iyo qolo kale dagaal uu dhex maro waxay dhihi jireen ilaahay nooga gargaar qolada tan nabiga aakhiru zamaanka lasoo bixinaayo barakadiisa ilaahay nooga gargaaray dhihi jireen marka taas dartirkeeda waxay caddaynaysaa tawasulka inuu shay maaragtay jaa'isa uu yahay maxaa yaele hadda ilaahay subxaanahu watacaala ma uusan anfinin falamaa goortii jaa'ahum ee u yimid owdha ilaahay maa kii carafuu ay garteen oo xaqi ahay oo bicsadii nabiga ah calayhi salaatu wasalaam falamaa goortii jaa'ahum ee u yimid maa carafuu wixii ay garteen owdha ilaahay kafaruu bihi way ku kufriyeen nabiga calayhi salatu wasalaam markii alla soo bixiyey saas ay igu tawasuli jireen way ku kufriyeen o ilaahay waxaana yeelaya xasadan wa khawfan cala ariyaasati xasad nabiga ay xasdayaan iyo cabsi ay u cabsanayaan madaxtinimadooda inay baaba'do ilaahay wuxuu yihi falacnat ullahi ilaahay lacnadiisa naxariista alle oo laga dheeraado cala alkaafiriina kaafiriinta korkood ha aatowdha ilaahay falacnat ullahi ilaahay lacnadiisa cala alkaafiriina ha aatowdha ilaahay bi'sa maa shay baa baatla owdha ilaahay ishtarow ay shiraysteen bihi maaga anfusahum naftooda ay ku shiraysteen macnaha waxaa lagu wadaa xaddahaa mina sawa weeye dheefteeda oo sawowgaa weeye maadaana waxay noqonaysaa nakira oo bimacnaa shay a weeye oo markaasi tamyiizun lifaacil bi'is ah ay noqonaysaa walmaksuusu bidamina maxduuf weeye ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala bi'sa maa shay baa baasle ishtarow ay shiraysteen baacuu weeye bihi maaga anfusahum naftooda ay ku shiraysteen an yakfuruu ka bedel inay kufriyeen ayaa baas lowdha ilaahay bimaa shayna ay ku kufriyeen anzala allahu alla uu soo dejiyey an yakfuruu inay kufriyeen aa baas lowdha ilaahay bimaa shayna ay ku kufriyeen anzala allahu alla uu soo dejiyey qur-aankaas waxayna ugu kufriyeen baqiyan xasad daraaddiisa owdha ilaahay mafcuulilahu weeye baqiyan xasad daraaddiisa owdha ilaahay an yunazila allahu calaa an yunazila allahu alla inuu soo dejiyey ay xasdayaan ala an yunazila allahu calaa an yunazila allahu calaa suuqa dus an yunzila allahu takfiifna waa la akhri karaa alla inuu dejiyey ay xasdayaan min fadlihi fadligiisa uu ku dejiyo waxyiga calaa min duu korkiisa yashaa alla uu doonaayo waa nabiga calayhi salaatu wasalaam oo min cibaadihi ilahi addoomankiisa ka mida calaa man duu uu ku dejiyey yashaa alla uu doonaayo oo min cibaadihi addoomankiisa ka mida taas ayaa waxa weeye xasadkaas ayaa u geeyey inay maaragtay ay kufriyaan oo qur-aanka ay ku kufriyaan fabaa-uu waxay la noqdeen owdha ilaahay kuwaasu biqallabin cara ayay la noqdeen fabaa-uu waxay la noqdeen owdha ilaahay subxaanahu watacaala biqallabin cara ayay la noqdeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaa u carooday maxaa yeele waxay ku kufriyeen wixii alla uu soo dejiyey ayay ku kufriyeen marka hadda waxa weeye nakiradaanuna waa litacdiim weeye biqallabin cara ayay la noqdeen owdha ilaahay oo calaa qallabin cara kale korkeed ahaa cara waxa weeye cara kale la dul saaro weeye oy macnaha horay u mutaysteen carada hore ay u mustaysteen waxa weeye bitayiici tawraati walkufri biciisa weeye tawreed ayay la yaceen ay ku camal fali diideen nabiyullaahi ciisana way ku kufriyeen rasuulka calayhi salatu wasalam markii ilaahay soo bixiyeena way ku kufriyeen marka care care la kor saaray ayay la noqdeen owdha ilaahay walilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa u sugnaada owdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa u sugnaada owdha ilaahay cadaabkaasoo muhiinun duu ihaanati ihaan u saaxiiba walilkaafiriina kuwa kaafiriintaa waxaa usugnaadowdha ilaahay cadaabun cadaab ayaa usugnaadowdha ilaahay عذاب كاسو مهين ذو إهانة إهانة صاحبه عذاب آخر قدعة هو دل إيه هوان إيه كهلايان أي أمارة أصونا روض إلهي مرك هذا عذاب كمركي لغوث فيه إهانة لغوث فيه وهوي عذاب كنوع عاصر وصفلا إسكال هو عذاب الكافرين قاله لكن عذاب كوحالي لعصاب ده كل دعاية الدنيا ده ومصائب يوحى آخرة دعاية أو نارت إني قرانة أيها وحوية سطهير لغوطهير يا والي لكن عذاب كمرك لغوث فيه إهانة مرك لغوث فيه أما مركاسي أليم لغوث فيه وهو نقول يا عذاب الكفار ونقول يا هالي وإذا وصل يقيل لهم ليه يا ذوب إلهي كوا هو يهودا وإذا وصل يقيل لهم ليه آمنوه مايا بما في أنزل الله ألا أسودك مرك اللي إلى القرآن كاس يقيل في صوره مايا آمنوه مايا بما في أنزل الله ألا أسودك هذا القرآن في غير كيس مرك اللي وين القرآن سفر عموه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ملوي قالوا حي الله ينوب إلهي أما كتب في إلهي يوضن حيا لكتب في نبي الله عيسى أسكاس وسود جوت فوريل حتى هو إنكريا فأسا كمل مثلا بوضعين إذا وليه كرا وإلى وصل يقيل لهم لي لهذا آمنوا رمايا بما في أنزل الله ألا أسودك قالوا حي ليه نؤمن وحان رمينينا بما في أنزل أسودك علينا فخين وحكرا أنهم آلين وحان رمينينا في أنهم أسودك أو فوريل قال تعالى يسوء قدر إلهي وحوري والحال أي سيدة سليهين قالوا ذا سيدة عيال لك حالين يا والحال أي سيدة ليه نوض إلهي ومعنى معيشة أن يؤمنوا بما أنزل علينا يكفرون أي كفرنا يا نوض إلهي بما وراءه ويكسوها روض إلهي ويكسوها روض فوراد ومثلا بوحاوي قرآن كأمر كاسو كمدية والحال هو كاسونة الحق من حق ويهود إلهي كاسوها فوراد والحال هو كاسونة الحق من حق ويه مصدقا حاله يكيئره مينا حالة ثانية مؤكدة ويه والحال هو كاسنا الحق من حق ويهود إلهي مصدقا حاله يكيئره مينا لما في معه من إغوضة هذه وحايق أي هيستان أو توريدة أيوه مينا مصدقا حاله يكيئره مينا لما في معه من إغوضة هذا إلهي قل وحاوتر هذا إلهي سيدك محمد كهو فلما محيضا تقتلون أبي بليسين أنبياء الله إلهي أنبياء ديسة إن كنتم من قبل هذا كهرو إلهي إن كنتم أضيئة هاتي مؤمن كهرو مينه فلما محيبا تقتلون البليسين معناه هو حكاية وحي نقول عيسى ملارعا هو لحكاية الحال المالية وي محادو بشين وي فلما محيبا تقتلون أدو بشيني فالغانت أنبياء الله إلهي أنبياء ديسة من قبل هذا حيث وعان صمرنا النبي الزكريا هي النبي هي إليه جلين إن كنتم أدادا هاتين والإلهي مؤمنك وهم مين أقوله أداد توريك وميسين تين محاد أنبياء الإلهي والله يسين وي وعلى ينكر يا بني دين كل عيال ينكر يا بني وابن الدشين مركة دار الكستان وحبا لنبس وشي يغني هو وحاوي الموجودين تا زمن كان نبغينا عليه السلام أيها اللي لجي ذا وحانا اللي قبل روتين يا ولي آبادور أي سمايين معايا لوح آبادور سنة خالكيه مركا عشر كاني تفسيرك وهو هلقاس ايونا وابيهي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.